alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Maiseu, a última canción que coñecemos do que vai ser o terceiro disco de Grande Amore. Grande Amore cantando en galego, en Nacho Vegas, en asturiano. Así que aproveito esta primeira peza para dedicar o programa 556 a Queremos Galego, a plataforma que impulsa a manifestación do domingo 23 en Santiago de Compostela para parar a emerxencia lingüística. Programa 556 de Aberte de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e grazas por estardes unha vez máis ao outro lado das ondas, do móvil ou do computador. A continuación, neste repaso a novidades discográficas e actualidade de concertos, Gran Poder, que o sábado 22 están no Ho Groove de Lugo. Sombras Calvas, unha das cancións incluídas en Amuleto, o último álbum até agora do dúo formado por Martin Bu e Leroy, que estarán o sábado 22 en sesión de mediodía, sesión vermú, no Ho Groove de Lugo. Esa mesma noite hai un festón na pousada da Galiza Imaxinaria en Boiro. Ali van estar Pito de Picasso, Tescarallas e Ruxe Ruxe. Sábado, na pousada da Galiza Imaxinaria de Boiro, é a terceira cita de presentación ao vivo da xira Pub Rock na que os Ruxe Ruxe presentan o disco Xabral, que soa magnífico. Xa temos na redacción orelluda e unha das cancións que máis me gustan é esta que acabamos de escoitar, As Claudias. E en plena voráxine de guitarras e de rock, imos con outro concerto que ten lugar o sábado 22. En el contrabajo en Vigo van estar os John Deves presentando o seu cuarto traballo discográfico. A banda de estrada asinou un disco chamado O Círculo das Formigas, en un disco conceptual, no que chama a atención sobre todo, lóxicamente, a voz de Vanessa García como última incorporación á banda naquel disco, naquel EP de 2020, Cinzas. Pero imos escoitar xa unha das pezas dese O Círculo das Formigas, que de seguro tocarán o sábado 22 os John Deres en El Contrabajo Vigo. A peza é Inercia, parte 4. A verdade é que cando ficas moito tempo mirando o ceo, vaise poboando de máis e máis estrelas. Diz que hai algunhas que as vemos, pero que xa non existen. Que tarda tanto en chegar a luz, que cando chega a ti, xa están apagadas. Manda, carallo, ver o que xa non existe. Rompín todas as cordas amarradas aos meus pés. Pode que chegue tarde, pero espérame, porque xa sei de orellas aos diferentes estilos. Ábrete de orellas á música feita en Galiza. Ábrete de orellas ás novidades discográficas. Ábrete de orellas ás nosas axendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Dúas datas con Lobismo, o un novo disco da banda da Loba esta semana. O mércores 19 van estar en Lugo, na Praza de Santa María, e o sábado 22 no Auditorio do Carballiño. Un pelouro que roda en unha das cancións incluídas neste flamante cuarto disco da banda da Loba. E máis concertos do país e máis datas ben recomendábeis, porque o sábado 22 no Clavicémbalo de Lugo a productora Aseara, acompañada por o Facela Fest, van presentar unha festa de aniversario. Mocho Gris e Carabela. De Carabela, o seu EP A Noite, escoitamos agora O Soño. Veía sombras entre os figos, entre os camiños. Son espectáculos divinos. A nos lindes definidos, nos soños confundidos, no mundo todos mortos e os vivos. Ai, ai, ai, ai, ai, os fungos máis cativos son espectáculos divinos, son deuses repentinos. Ai, ai, ai, que voen entre os figos a nos lindes definidos, os soños confundidos. Soño, no último EP da banda de Noia, Carabela. Carabela, como vos decía, en Mocho Gris, o sábado 22, na Festa da Seara, no pub Clavicémbalo de Lugo. Mas tamén, o domingo 23, os Mocho Gris teñen data, neste caso en Betanzos, no Crazy Cray. Excusa perfecta para recuperar do seu disco 2 a peza que se chama Arte Roma. Mocho Gris, o dúo formado polo galego Lucas Decenti, de Néboa, de Mel, con Bayuca, Liboria, Antía Muiño, e o portugués João Neves. Como vos dicía, Arde Roma, de Mocho Gris. Thank you. flotan en la red. Ni aquellas luces verdes que alumbran fuerte al desaparecer. No hay ningún sueño que se interponga entre los dos. No hay Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Esta noite só nos pertence a ti. Victoria, a nova canción e o novo EP da banda de Carballo, Chicharrón. Neste caso, co mítico selo Acuarela. Con Chicharrón e esta Victoria, abrimos un espazo de novidades neste Ábrete de Orellas. A seguinte, chega dende Outes, vía Santiago, porque de Outes é Marían, que nos presenta Mareas. Quas tuas mareas foxes e eu afogo nelas longe no silencio oscuro onde morres nace este conxuro da sorte. Págame na loita, na tua mente, cegos a esta vida reverdecente, no silencio brillas, sol nace. Reclutou teu mar, levou-te a escuma e as ondinhas do arear. Eu agardo-te a cantar como sereia canta o seu capitão. Pero non estou soa, xa non. Pero xa non estou soa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Xa non estou esperando que veñas ti a salvarme de estar aquí soa dentro desta materia gris que me afunde e retorce toda a gorxa. Con promesas e un refrán xa non pode comer esta fame toda pegada como un puto can agarrando que alguén toque na porta. Xa non, xa non. Marían, unha destas artistas emerxentes e interesantes na nova escena galega. Mareas é a canción con videoclip recomendável tamén. En 2025, Marían vai sacar un álbum conceptual do que xa coñecimos a canción Alas. Na grabación deste disco, Alberto Romero nas guitarras, Antón Torroncho no baixo e Sergio Blanco na batería, coa tremenda produción de Iago Pico. Seguimos atentos e atentas en Ábrete de Orellas ao que nos ofrecerá Marían. Esta era Mareas, apuntade. E da nova canción de Marían ao primeiro álbum, o álbum de debut de Resaca Emocional. Xa escoitamos varias pezas do disco que saiu xa, definitivamente, o pasado 14 de febreiro, o Día dos Namorados. E dai eses 10 temas cookies, como din eles, baixo o título global de Amor. Resaca Emocional é a canción que vos comparto esta semana, chamase Equilibrista Emocional. Que Las veces cojo la guitarra para cantarte una nana. Descateime que te quiero, no voy a parar de cantarla. Me fijo sé un poco tarde, son las 7 de la mañana. Creo que no sé quererte, un jeito que me rente. Creo que voy a volver a quererte sin duvidar. A decir que te quiero casi casi sin pensar. Hay una parte de mí que quiere escuchar lo que siente. No quiero ser más un trapecista emocional. Un trapecista emocional. Un trapecista emocional. Yo que me atrapa, una mirada que mata, una cuerda que me tira y otra cuerda que me ata. Oh corazón, dao teu amor, meu corazón. Equilibrista emocional, do disco de debut de Resaca Emocional. Resaca Emocional non é un grupo, como xa vos lo teño comentado aquí en Abrete de Orellas, non é un grupo ao uso. É un colectivo formado por artistas do eido da música e de diversas artes visuais. Se nos quedamos coa parte musical, a banda está formada por Ash Díaz, Berto, Brais Iriarte e Lorena Cachito, que xuntos, musicalmente, exploran sentimentos como amor, amizade ou a paixón en todas as súas formas. Resaca emocional. É dun proxecto incipiente, aun que sin ser moi veterano, xa está máis que consolidado na escena galega. Trátase do dúo formado por Camaño e Ameixeiras. Hai unhas semanas escoitamos en Ábrete de Orellas e compartimos nas redes sociais catro cousas. Un paso doble que grababan canda Rodrigo Cuevas. Pois precisamente, como o disco de Resaca Emocional, o pasado día 14, Camaño e Ameixeiras compartían un remix e remiten tamén a súa web para comprar un vinilo con tres cortes. A coñecida Catro Cousas, Niño Abandonado de Florencio Cego dos Vilares, a recollida orixinal Xerme do Tema e a peza que imos escoitar agora, a remestura de Catro Cousas nun autorremix que nos lembra pois os ritmos de Casiotone, os teclistas da Cabra ou os pasodobres toureiros. En fin, Camaño Ameixeiras con Rodrigo Cuevas nesta remestura de Catro Cousas. Camaño Ameixeiras con Rodrigo Cuevas. Camaño Ameixeiras con Rodrigo Cuevas. Camaño Ameixeiras con Rodrigo Cuevas. Camaño Ameixeiras con Rodrigo Cuevas. cabeza y no mundo que revolven o sentido. Amar en un ser amado, querer en un ser querido. Soy Luis Fercán y quería mandar un saludo enorme a toda la gente de Ábrete de Orellas. Busco de memoria versos por mi habitación. Trato de encontrar en la resaca otra canción. Tiendo mientras tanto puentes por tu corazón. Veo algún borracho por la calle que en casi todo me recuerda a mí. Solo me recuerdo aullando en tu salón. Mire donde mire, voy directo a un callejón. Trato de encontrar en tu pared otro balcón y ver a ese borracho por la calle que en casi todo me recuerda a mí. Todo me recuerda a mí. Xa había tempo que non escoitábamos en Ábrete de Orellas algunha das pezas dese estupendo disco de Luis Fercán chamado Postales Perdidas. Pois Luis Fercán esta semana ten moitas citas, realmente interesante o que vai facer en Compostela. Nada máis e nada menos que pasearse por 5 locais da capital do país. O 18 de febreiro está na Carrilana, o 19 na Borriquita de Belén, o 20 no Fucolois, o 22 no Lusil e o 23 de febreiro na Riquela. Esta peza que escoitamos era Borracho, dese disco que tanto nos gustou na redacción Orelluda, chamado Postales Perdidas. Continuando coa música en castelán, imos falar dun evento tamén ben especial. Trátase do Felicia de Inverno, o Felicia Pop Festival que se vai celebrar este sábado 22. Nel vaise presentar o documental Graduados en Underground, a cargo de Fernando Campillo, Alex Oro e Carlas Estrada. A entrada é gratuita. A continuación, Carlas Estrada, dos negativos, acompañado pola banda Espiño, vai tocar pezas de los negativos e posteriormente involucrados e festa, por suposto, con DJs. Isto vai ser na Escola de Limodre, en Fene. E a excusa é ese documental Graduados en Underground, que era unha das pezas incluídas no disco Picnic Caleidoscópico, un dos grandes discos da década dos 80, o que firmaban Los Negativos de Barcelona. Así que recuperamos unha peza dese Picnic Caleidoscópico, Moscas y Arañas. Estás escuchando Ábrete de Orellas. Thank you. con María López llegamos a parte final, a parte recollida desta edición 556 de Aberte de Orellas. Desde Narón, esta talentosa multiinstrumentista novísima está a presentar o disco Daydreaming. Y esta semana, entre esas pezas coñecidas, clásicos, estándares, que recrea dun xeito especial, está este mítico Alalá das Mariñas, que la subtitula Reimaginado. Daydreaming, o disco da novísima María López. Xa para acabar o programa definitivamente, outra peza escollida. O xoves 20, no Teatro Jofre, hai un concerto realmente recomendable. Trátase do pianista Marco Mezquida, o guitarrista Chicuelo, e nas percusións Paco de Mode. Van presentar o seu disco Del Alma, e dese disco propoñovos Huellas del Sentir. Saudos orelludos de Pepe Cuña, vémonos nos concertos, e espero vos a próxima semana en Ábrete de Orellas. Thank you.